वाच गार्ग्य यम मग्नो पुरुष एतमेव अहम् ब्रह्म उपासयति सोहवाच दाच सत्रोर मामैतस्मिन् संवदिष्ठा विशासहिरिदिवाहम् एतम् उपासयति स य एतमेव उपास्ते विशासहिर्ह भवति विशासहिर्हास्य प्रजा भवति। वह दृप्त बालाजी गार्गी ने कहा ये एवं अग्नो पुरुष, यह जो सर्वत्र व्याप्त अग्नि है, उस अग्नि में जो पुरुष होता है ब्रह्म है, उसी को मैं ब्रह्म करके उपासना करता हूँ। अग्निपालिक ब्रह्म को ही ब्रह्म करके उपासना करता हूँ। जिस होवाच तब स अजाशत्रु ने वाच, अजाशत्रु ने कहा माम आयत संदिष्ठा, इस विषय में भी आप और अधिक कहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसका एक विशेष गुण से मैं उपासना भी करता हूँ। विशास ही रीतिवा अहम एत उपास है विषयते क्षिप्यति विषम हवि तद आसहते विशास ही अग्नि। अग्नि का विशेषण है जो कुछ भी इसके अंदर आप भविष्य आदि डालते हो उन सब को सहन करता, सब कुछ को भस्म करके अपने में समेट लेता है, आपके ऊपर उल्टा फेंकता नहीं है। आप जो भी डालोगे उसको भस्म करके वो अपने आप में स्वीकार करके रख लेता है, इसलिए इसका नाम विशास ही। तो इस गुण से मैं इस अग्नि रूपी जो ब्रह्म की उपासना करता हूँ। एकदम एवं उपासते जो कोई व्यक्ति इस अग्नि में विद्यमान गुण विशिष्ट करके ही उपासना करता है वह भी उषास ही रह भवती, वह निश्चित रूप से समस्त अन्य लोगों के द्वारा दिए जाने विभिन्न प्रकार की पीड़ा आदियों को भी सहन करने की क्षमता वाला हो जाता है। केवल वही नहीं होता किंतु विशास ही रह अस्य प्रजा भवती, उसके संतान भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। भाष्यकार अग्नोवाची हृदय चाहिए का देवता, जगने में है वही वाणी में है और वाक्य द्वारा हृदय में, वह एक ही देवता है, पूर्वती सब अन्वय करना है। तस्या विशेषणम विशास ही मूर्छिता परेशान, उसी के लिए विशेषण दिया गया है। तस्या देवता है, अग्नि रूपी देवता का ये विशेषण है क्या, अरे विशास ही मूर्छिता परेशान, वह सभी का सहन करने वाला हो जाता है। विशेषण होने के नाते गुण है वो, विशेषण मैंने गुण विशेषण, इसकी टिप्पणी कार ने व्युत्पत्ति कर दिखाए, इसलिए विश्यते क्षिप्यते विषम मैने हरि ही तक आसहदे विषाम, यदा विशेषण सहते इति तथा, यदा एतादृश समस्त प्रकार के दोषासीयुक्त भी हमने डाल दो आप विशेष रूपेण सहन करता इति विषह भी बना सकते, वहां फिर जीर कैसा हो गया कहते वो छांद विशेषेण यद्वा होनी चाहिए, यदा हो गया यद्वा एक वा भी होनी चाहिए, यद्वा ऐसा भी करवा कर सकते हैं विशेषेण सहते इति विसह, विसह एव इति यह विसा ही बन जाएगा, विशेषेण सहते इति विसह, विशेष रूपेण सहन करने की सामर्थ्य है जिसका, वो हो गया विषय सही बनेगा ना, इन प्रत्याय करोगे आप आते निठण विषय सही बनेगा, विषय सही ये हो गया और दीर्घ छांद स्मार विषास ही ये तो इस तरह से भवती विषास हास्य प्रजा भवती, अतः उसके संतान इसी प्रकार फल हो जाता है। अग्नि बाहुल्यात फल बाहुल्यम पूर्वत, ये भाष्यकार कहते हैं अग्नि भी बहुल है अतः फल भी उसका बहुत होता है, केवल उसका अपने अकेले को फल नहीं मिला, संतान आदियों को भी फल मिल गया, ही अधिक फल प्राप्त हुए, ये फलगत बाहुल्यता। अग्नि की बाहुल्यता लौकिक दृष्टि छोड़ दीजिए, श्रौद दृष्टि भी क्या है तीन है, गारिपति दाक्षिणाग्नि और अहम तृत्वात बहुत्वम, बहुत्वादेव स्व को भी फल मिला, स्व संतान को भी फल मिलता है, तारश अग्नि त्रय में भी आप दृष्टि कर देते हो तो भी लौकिक आदि अग्नि में तो करने से और भी उत्कृष्टता है। सहवाच गार्ग्यो यक्ष पुरुष एक तमेव हम ब्रह्मोपास सहवाच दा शत्रु समधिष्ठा प्रतिरूप उपास उपास्ते प्रतिरूप गंगछति ना प्रतिरूपम अथ उ प्रतिरूपो अस्माज्जायते। सहवाच गार्गी वह गार्गी ने कहा यह जो जल में पुरुष दिखाई देता है अर्थात जलोपाधिक जो ब्रह्म है जल जलोपाधिक जो चैतन्य है उसी को मैं ब्रह्म रूप से सीधा उपासना करता हूँ। बस अजा शत्रु ने कहा ऐसे मत कहिए, नहीं नहीं इस संबंध में आप ऐसे ना कहें क्योंकि श्रुति स्मृति के अनुसार मैं ये जानता हूँ कि इसे प्रतिरूप नामक गुण है, गुण है प्रतिरूप में तो उपास है प्रतिरूप इस गुण से मैं जल रूपी उपाधि ब्रह्म की उपासना करता हूँ। कि जो कोई भी ऐसा उपास करता है सतम योग उपास जो कोई पुरुष एतदृश प्रतिरूप गुण विशिष्ट जलोपाधि ब्रह्म की उपासना करता है प्रतिरूपम एव एनम उपगच्छति उसके पास प्रतिरूप ही हो आता है माने उसके अपने प्रतिरूप ही उसके साथ लोग आएंगे जैसा वो है वैसे उसके साथ जोड़ने वाले लोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं कहते हैं एनम उपगच्छति ना प्रतिरूपम इतने मुख से भी कह दिया उसके विपरीत कभी नहीं आते उसके अपने खुद के जो विचार और स्वभाव आदि के विपरीत विचार स्वभाव आदि के लोग कभी उसके संबंध में नहीं आते प्रतिरूपो अस्मात् जायते और उससे उत्पन्न होने वाले जो संतान है वह भी अब प्रतिरूप नहीं होगा प्रतिरूप ही उत्पन्न हुआ करेगा। तीन तीन फल कर दिया माने एक तो अन्वय ये दो ही है एक तो अन्वय है उसका व्यतिरिक्त मुख से भी कथन हो गया और दूसरा फल है संतान उत्पत्ति भी स्व प्रतिरूप ही होता है। कई बात ऐसा होता है हम जैसे हैं हमारे बच्चे तो नालायक निकल गए लोग दुखी होते हैं ना और माँ बाप इतने अच्छे बेटा राक्षस पैदा हो ऐसे बहुत पौराणिक कहानियां हैं कई माँ बाप राक्षस हैं लेकिन बेटा जो देवता पैदा हो गया आप प्रतिरूप उत्पत्ति हुआ ना संतान वहां अरे दर्श पाठक के लिए कभी ऐसा होता नहीं प्रतिरूप संतान की उत्पत्ति होगी राक्षस का बेटा राक्षस ही पैदा होगा देवता का बेटा देवता ही पैदा होगा ये उपासना फल विशेष होगी। भाष्यकार कहते हैं अब सोमने रेत सी हृदय से एका देवता बाहर में जल भीतर में रेत उसके माध्यम से हृदय में स्थापित हुआ देवता तस्या विशेषण उसका विशेषण है प्रतिरूप अनुरूप श्रुति स्मृति अप्रतिकूल वो अनुरूप गुण है श्रुति स्मृति के अप्रतिकूलता नाम गुण विशेष है मैं वो अप्रेम रेत संबंधी वह ब्रह्म को हृदय में उपासना करता हूँ। फल क्या है प्रतिरूपम श्रुति स्मृति शासन अनुरूपम एवं उपगच्छति श्रुति स्मृति शासन के अनुरूप ही फल उसे प्राप्त होते रहता है प्राप्रोति न विपरीतम अन्य अविपरीत कुछ नहीं प्राप्त करता अस्मात तथा विधि एव उपजायते हार नहीं उससे उससे पैदा होने वाले कैसे होंगे तथा विधि एवं उसके प्रतिरूप ही उत्पन्न हुआ करते पुत्र विशेषा इसलिए कर दिया पुत्र आदि उसके अनुरूप ही पैदा होते हैं। सहवाच गार्ग्यो ये वयम आदर्शी पुरुषा ये तमेव हम ब्रह्मोपास सहवाच जा शत्रु माम मई तस्मिन समधिष्ठा रोचिष्टि वह मे तो उपास एतमेव उपास रोचिष्टुर भवती रोचिष्टुर हास्य प्रजा भवती अथ उ यही सन्निगच्छति सर्वागम स्थान अति रोचते। यहाँ तीन फल बताए सहवाच गार्ग अदृत बाला की गार्ग ने कहा अरे ये जो आदर्श आदर्श मैंने दर्पण में दिखाई पड़ता है छाया पुरुष है इस छाया पुरुष को यह ब्रह्म करके उपासना करता हूँ स्वानुरूप ही है स्व प्रतिरूप ही है वहां पर जो ये शरीर आकार आपका है एक आदर्श आकार वाला ही आदर्श में दिखाई देता है अरे सब प्रतिरूप ही होने के नाते उसको ब्रह्म करके उपासना करता हूँ वही मैं हूँ ऐसे उपासना करूंगा तो इसे क्या होगा यदि सहवाचा महाराज ये नहीं ब्रह्म हो सकता शुद्ध नहीं है ये क्योंकि इसमें इस विषय में भी आप और अधिक कथन करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि रोचिष्टु नामक गुण से मैं इच्छा पुरुषात्मा की उपासना करता हूं। रोचिष्णु नाम के गुण विशेष दीप्त स्वभाव रूपी गुण विशेष दीप्तिशील रूप से उपासना में करता हूं। जो कोई इसकी रूप से उपासना करता है निस्संदेह वह क्या हो जाएगा? दीप्त स्वभाव वाला हो जाता है। इससे तुम्हें उपासते है वह भी रोचिष्णु भगवानी वह भी दीप्त स्वभाव वाला हो जाएगा। उसके संतान भी उसके अनुरूप दीप्त स्वभाव वाले होंगे। और त्रैणी वह जहां भी जाता है जिन लोगों के बीच समागम में पहुंच जाता है वही उन सात को अतिक्रमण करते हुए सभी दीप्तिमान पुरुषों को भी अतिरिक्त करते रहने लगता है। ऐसा उसकी विशेषता जाओ जाएगा वही वो जमा देगा। जितने भी बड़े से बड़े भी लोग रहेंगे उसको देख कर कहेंगे हाँ भाई इसने तो जमाया मामला, तो सबको अतिक्रमण कर जाए। लेकिन अपने ज्ञान आदि कुशलता से लेने की गाली गलो से डंडे के बल आज के जमाना तो इसी का हो गया है। गाली के साथ अर्थ गाली से दबा देते दूसरे को गालियां देकर साथ अर्थ में दबा रहे हो क्या था? और डंडे के बल पर सब चलता है जैसे दांत का अधिकार का तो देखे ही है आपने। ज्ञान सर से पिटाई कर दी तब जाके उसे अनुकूल टीका लिखना पड़ा तो बोल दिया। तो ऐसे डंडे के बल पर तो बहुत कुछ काम होता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। उपासना का बल उस उपासना के बल के कारण से अपनी विद्या के सामर्थ्य से जहां भी जाता है सर्वांस्ताम उन समस्त लोगों को ही वो अति रोचते वह बढ़ चढ़ कर दीप्तिमान होकर चमकने लगता है सभी का बीच में। काशिकार कहते हैं आदर्श प्रसाद स्वभाव आदर्श केवल दर्पण मात्र को नहीं लेना अन्य चित्रे भी स्वच्छ स्वभाव वाला है जिसमें आपका जो चेहरा आए कोई प्रतिबिंब पड़ सके। ऐसा इधर प्रसाद स्वभाव है मतलब स्वच्छ स्वभाव है प्रतिबिंब पड़ने योग्य स्वभाव वाला है। अन्यत्र खड़गा दो जैसे खड़गादी में भी चमक रहा है चाकू वाकू कुछ भी चीज हो चमक रहा है नया नया चमकता हुआ चीज में क्या है अब बेचारा दिखता नया बर्तन लाओ उसमें दिखाई देते हो या नहीं। इसलिए कहिए सब कोई भी चीज हार्दे कोई हृदय में अभेद करता हुआ विद्यमान सप्त शुद्ध स्वभाव एकाग्र सत्य शुद्धि में बुद्धि का शुद्धि की स्वभावता को लेकर के वह आदर्श खड़गादस्य हृदय जो आत्मा है वह जो ब्रह्म है वो एक ही है। तत्वमान देवता को अभेद करते हुए अपने हृदय में स्व से अभिन कर उपासना किया तस्या विशेषणम तब उसका विशेषण देते हुए अजा सूत्र नहीं रोचिष्ट उसका विशेषण है दीप्ति स्वभाव फलंच तदेव रोचना आधार बाहुल्या वह दीप्ति स्वभाव वाला हो जाता है। अब फल बहुत तो कैसे आ गया वो दीप्ति स्वभाव हो गया ठीक है उसका बच्चा भी दीप्ति स्वभाव वाला हो जाएगा और जहां कहा समाज में चला जाए सारे समाज में अन्य को दबा करके वो अपना दीप्ति स्वभाव वाला अधिक अतिरिक्त होकर कैसे दिखाई देगा? इतना सारा फल कहां से आ गया? कहते रोचना आधार बाहुल्य जैसे अग्नि आधार बाहुल्य तो कहा कहते हैं रोचना आधार बाहुल्य तक कहा उसे फल की बाहुल्य का समझ लीजिए। सहवाचक गार्ग्य वायम यंतम पश्चात छप्त अनुदेती एतमेवाहं ब्रह्मोपासीति सहवाचया शत्रु मामैतस्मिन् समधिष्ठा असुरिदेवाहं एत उपासयति स य एतमेव उपास्ते सर्वगृहैवास्मिन् लोके आयुरेति नैनं पुरा कालात् प्राणो जहाति। अंत में देखो कहां से शुरू किया आदित्य ने बाहर से करते करते करते करते करते अपने प्राण में अविश्य आगे नहीं जान शुरुआती देव से अधिभूत अध्यात्म लेते लेते लेते आ गया अब प्राण मिला में प्राण से भरकर प्राणोपाधि ब्रह्म से अतिरिक्त में कुछ जानता इससे सहवाच गार्यो ये वयम यंतम अतः जाते हुए वायु का पीछे पीछे जो बाहर में क्या सुन आवाज आता है यहाँ पर स्वहम आवाज हो रहा है पश्चात शब्दों अनुदेती चलता फिरता पीछे क्या हो जाता पीछे पीछे उसका शब्द उत्पन्न हुआ करता है। एतमेव ब्रह्म उपास इसी को मैं ब्रह्म की उपासना करता हूँ ब्रह्म बुद्धि से ध्यान करता हूँ। सहवाच अजाशत्र संष्ठा मैं इस विषय में भी आप और अधिक करना पसंद करें इसको मैं असु नाम के गुण विषय से उपासना करता हूँ। असुरी वहां में तो उपास असुर गुण है यहाँ पर एतम एवं उपास्ते वह जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से असुत्व गुण विशिष्ट करके प्राण की उपासना करता है, भीतर बाहर में वायु को उपासना करता है ब्रह्म रूपेण, वो व्यक्ति निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सर्वम भव अस्मिन लोके आयु एति, वह इस लोक में पूर्ण आयु जीवित रहेगा, उसका प्राण विच्छेद पहले से नहीं होगा, नहीं नम पूरा कालात प्राणो जाती, उसके मरण काल जो निश्चित है शरीर का, उससे पहले पहले उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात अकाल मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। पूरा ये वह कालात पूरा ये वह एनम प्राणो न चाहते यंतम ने गच्छन्तम अध्वनि धावंतम यह एव अयम शब्द पश्चात, जो कि यह शब्द उसके पीछे पीछे से उत्पन्न होता है, पृष्ठ तो अनुदेति अध्यात्म केवल बाहर नहीं भीतर में समझ लीजिएगा, उत्पद्यते अनुदेति में उत्पन्न होता है अध्यात्म अध्यात्म में भी ग्रहण कर रहा है, वृत्ति विशेष है यहाँ पर, बाहर तो है ही है सामान्य रूपेण वायु और भीतर में प्राण रूपेण वृत्ति विशेष आप अनुभव करते हैं। तो अध्यात्म कौन है वो भीतर में वायु, प्राण जीवन हेतु प्राण, जीवन का कारण बता प्राण ही लेना, तम एकीकृत आह उन दोनों के करण करके कह दिया, जब बाह्यस्थ वायु और अंतरिस्थ जो प्राण इन दोनों के एकीकृत करके कह दिया कियंतम इत्यादि इत्यादि असुहु प्राणो, कहते आपने कहां से कहां घुसा दिया, उस शब्द को शब्द उत्पन्न होता है और शब्द को अपने मिला दे प्राण के साथ एकीभूत कर दिया हृदय में, जो प्राण शब्द ब्रह्म और प्राण ब्रह्म एक कैसे हो, इसलिए कहते हैं बस यहाँ पर विस्तार से टीका टिप्पण देती है, शाब्द पुरुषस्य असुरति विशेषण वो जो शाब्द रूप है यंतम शब्दम उदेति उत्पद्यते वो शाब्द पुरुष था अब उसका अपने विशेषण थे असु तस्य अर्थ यहाँ अर्थ लेना पड़ेगा, उपत्ता नाम प्राणनादि वृत्ति नाम एव बाह्यांशील त्यागात स प्राणात्मा असुगुण कही, कि जो गृहित प्राणनादि वृत्तियों वाला जो है उसके बाह्य अंश का परित्याग पूर्वक प्राणांश और आंतरिक अंश मात्र ग्रहण करता हुआ कह दिया प्राणात्मा असुगुण कही थी, प्राण जीवन हेतु रीति गुण तस्य फलम उसका फल क्या है, सर्वम वायु रश्मिन लोके थी वह पूर्ण आयु इस लोक में जीवित रहता है, ये इसका फल है, यथोपातम कर्मणा आयु हो कर्मफल परिच्छिन्न कालात पूरा, यथोपातम कर्मणायु अपने प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त जो आयु था वह कर्मफल परिच्छिन्न कालात कर्मफल के द्वारा परिचिन्न जो काल तय है जन्म के समय में उससे पूरा पूर्व में वह रोगादि विपड्यमान अपनी भले रोगादि भी हो जावे इन फिर भी वो मरता नहीं, एनम प्राणो न जाती उस उपास का प्राण उसे त्याग कर नहीं जाता, ये फल है क्या जैसे जन्म के प्राग किसी भी आयु का तय होता है कितने साल ही जिए पहले तो कोई ऐसी ही मर जाए, नहीं नहीं अकाल मृत्यु वर्णन इसलिए तो किया गया पहले बहुत लोग मर जाते हाँ उसे पहले मर सकते अधिकतर लोग पहले ही मर रहे हैं, शतायु है पुरुष वैसे ही शास्त्रों ने कहा सौ साल कौन जी रहा है, आपके प्रारब्ध कर्म को इस तरह से बना देते हैं ब्रह्मा जी जो आप सौ साल यहाँ जी सके, इसलिए तो वेदना का शतायु पुरुष है, मैंने उतने कर्म का आपको भोग करना है जिसका भोग करने के लिए आपको 100 साल लगेगा, उतने कर्म आपको प्रारब्ध कर्म बड़ा प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन समस्त को भोग के बिना ही आप 60, 65, 70, 80, 90 कहीं ना कहीं बीच में लटक जा रहे हैं, इसे कर्माधीन जो आयु तय हो रहा है कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको उतने कर्म तय कर लिया भोग करें जो कि 60 साल का है, नहीं विस्तृत हो जाएगा, ब्रह्मा जी कैसे तो करेंगे गलत काम, ब्रह्मा जी तो वेदानुसार करेगा ना, ब्रह्मा जी ही करेगा कि 100 साल आपका आयु शास्त्रों ने बता दिया वेदों ने बता दिया अब आपको 100 साल जिंदा रखना है, तो ब्रह्मा जी ने आपके कर्म फल उतने तय कर डालेंगे, उतने कर्म को फल फलोन्मुख कर दिया जाएगा जितने से कि आप 100 साल पूरा जी सकेंगे, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण से सभी लोग स्वकृत अनेक दोषों के कारण से अनधिकृत रूपेण कार्य जो कर रहे हैं, हम कितना खाना चाहिए शास्त्र खाना खाते हो, यानी कितना वायु लेना चाहिए प्राण एक दिन में उसे ज्यादा ले लेते हो, हर चीज में अति कर रहे हैं। इसी कारण से स्वकर्म क्षय हुए बिना पहले से हम लोग को चले जाना, शरीर उसके लायक नहीं रह जाता भाग्य कर्म भोग करने के लिए। कारण क्या है, अति सर्वत्र वर्जित, सर्वत्र अति हो गया है। शास्त्रों ने कहा आधा पेट अन्न डालो है कि नहीं, और शेष आधा के आधा जल से भरो, और बाकी जो एक चौथाई रह गई उसको वायु के लिए हमेशा बनाए रखना। कौन कर रहा है, यहाँ तो बढ़िया भंडार आ गया तो गले तक फंसा देते हैं, छोड़ते हैं। अब कम लाए तो बोले रहे और क्या बुलाएंगे, जोर से पकड़ लेंगे, ऐसे भी लोगों को देगा पकड़ लिए दूसरे हाथ से बाल्टी को, अरे आगे का भाग रहा है यहाँ और डाल दे। तो ऐसे लोग भी लालची सब दुनिया हो चुकी है, तो कहाँ इनके यहाँ जो है व्यवस्था बनेगा शरीर की, सबको इसलिए पहले ही जाना पड़ता है। ये जो उपासक होता है इसको पहले नहीं जाना पड़ता। सहवाच गार्ग्यो ये वयम विदुषा दिक्षु पुरुषा एतमेव ब्रह्मोपासयति। सहवाच अजन शत्रु मामेतसंसमदिष्टा द्वितीयो अनुभवै दिवाहम एतोपासयति स एतमेव उपास्ते द्वितीय भवति नास्माद् गणश्चिद्यते। सहवाच गार्ग्यो इत्यादि देखिए, वह दृप्त बालक के कारण ने कहा कि प्राण भ्रम का और क्या हो सकता है। उसने सोचा चिंतन किया भाई दो दिशाओं में अभिव्याप्त पुरुष वही हो सकता है, उससे भी सोचा एत में ब्रह्म उपासित। सहवाच शत्रु तो भाजा कर नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, द्वितीय अनुपगे दिवा में तो उपासना, हम इसको दो गुणों से उपासना करते हैं, क्या एक गुण का नाम है यह द्वितीय है, अद्वैत नहीं अद्वितीय स्वरूप नहीं, तुम्हें द्वितीय और अनपगम अर्थात पृथक न होने वाला अपृथक भाव से रहने वाला, अपृथक भाव से रहने वाला जिसको आप पश्चिम के विभाग कर रहे हो उसी चीज के बाद में पूर्व पिंड व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आप कहीं यहाँ से पश्चिम की ओर पाकिस्तान है, आप बैठ जाइए यूरोप में, अब बोलिए अब क्या कहोगे, आपको कहना पड़ेगा पूर्व की ओर पाकिस्तान है, नहीं कहोगे, अर्थात क्या है वो न पूर्व है न पश्चिम, एक केवल आपके अपने सापेक्ष कल्पित व्यवहार मात्र हुआ, नहीं तो वाकई में दिशाओं में नहीं आए। कौन जब कह दे प्राचीन व्यवहार है तो उदित साच एका विभीच ये सब कह दिए, उचित कहा उन्होंने उसी साथ अनपगा हमें तो उपासित उपासते है। इसे जो कोई पुरुष इस प्रकार से द्वितीय और अनपगत रूप गुण से दिशोपाधिक पुरुष की उपासना करता अपने हृदय में, वह व्यक्ति निश्चित से द्वितीयवान भवती, वह द्वितीयवान होगा, इसे कोई संशय नहीं है, और कभी भी उससे उसके गण का विच्छेद नहीं होगा। अस्मात गण न छिद्यते, जैसे अनपग है ना अनपगत को लेकर के उसका गण का छेद नहीं होगा, गण से तात्पर्य दो तीन हो जाएगा, एक तो उसके अपना चेले चपाटे वगैरह दुनिया कोई उसके विद्रोह करके अलग नहीं होंगे, जैसे आज ना एक पार्टी विद्रोह कर दूसरे से चला गया उसमें से पकड़ो इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, एक ही घर के अंदर चार भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, सब अपगामी हो गए, अनपगामी कोई नहीं सब अपगामी, भैया अब शादी हुआ है ना उसे पहले से वो अलग सोच लेता है सब, ये सब क्यों हो रहा है उपासना के अभाव से, गण का पिता के जो अपने जो चार पांच बच्चों के जो समूह था उसका विच्छेद हो जाता है। दीक्षो करणे और हृदय से एक आदि होता दिशाओं में, और दिशाओं का संबंध यहाँ अध्यात्म में कर्ण, इन सभी में माध्यम से जो हृदय में विद्यमान जो या जो दीक्षा अभिमान देवता अश्विनो देव, कौन है वो अश्विनी देवता लोग है, अश्विन देवता अश्विनी कुमार लोग है। अवयुक्त स्वभाव, वह दोनों कुमार कैसा होता है अश्विनी कुमार अव्युक्त स्वभाव वाले कभी अलग नहीं होते हैं। अव्युक्त स्वभाव गुण ये गुण तस्य द्वितीयत्वम अनुपगतम अव्युक्तता च इसलिए उसका द्वितीयत्व है और अनुपगत मने अव्युक्तता च अन्योन्यम दिशाम अश्विनोश्च एवं इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो अन्योन्य रूपेण दिशाओं में और अश्विनी आदियों में भी आप देखोगे दिशाएं भी सद्वितीय है इन साथ साथ अव्युक्त भी है। अश्विनी कुमार भी सद्वितीय है और साथ साथ अनुपगम में अपृथक भी अव्युक्त भी है। एवं धर्मित्ता एदार्श धर्मी वाले होने के कारण से सद्वितीयत्व और सद्वितीयत्व यह तो अलग अलग छाप दिए टिप्पण कार ने टिप्पणी में सद्वितीयत्व एक परस्परम अव्युक्त दिशा सद्वितीयत्व तो वार्तिक इस विषय में सर इस वार्तिक विशेष दिया है कोई खास नहीं है। धर्मित्ता तदेव च फलम उपासक इसीलिए वही फल उस उपासक को मिल जाता है कि उपासक उस धर्मी के साथ स्वयं को अभेद कर दिया उस देवता के साथ अतएव उसको भी वही स्वभाव वाला हो जाएगा वह गुणोपेत हो जाएगा वही फल मिलेगा। गण विच्छेद द्वितीयत्वंच गण विच्छेद पुत्रादि गण संतानस्य संतान स्थैर्यमेव सदा भवेत इति वार्तिकम् पुत्रादि गण की पुत्रादि गण अर्थात जो संतान का स्थैर्यता सदा बना रहता है ये तद्वत आप दूसरे भी ले सकते हैं साधु भृत्यादि परिवर्तत्व इत्यादि ले इसलिए द्वितीय मतलब तो जरूरी नहीं है आपको अच्छे नौकर सदा मिलेंगे कोई ठगने वाला चोर बदमाश टाइप का नौकर नहीं मिलेगा है ना। साधु भृत्य अच्छे नौकर आदि लोग ही उसके सहयोगी बनकर सदा उसको साथ देने वाले होते हैं। सहवाचक गार्ग्य ते वयम छायामय पुरुष एकमेव अहम ब्रह्मोपासयति सहवाच दाशत्रु मामेत सुसमधिष्ठा मृत्युरिति वामेत उपासयति स एतमेव उपासते सर्वगै वस्तु लोके आयुरेति नैनं पुरा कालां मृत्युर आगच्छति। उस गार्ग ने कहा यह जो छाया में पुरुष है छाया अपनी शरीर की जो छाया दिख रही है उस पुरुष को जो भी वो भी कैसा स्वसा भिन्न स्वाकार की सदृश इत्यादि इत्यादि उसके अंदर भी घट रहा है सद्वितीयत्व भी है पूर्व सारा गुण छाया पुरुष के अंदर दिखाई देता है। इसलिए पूर्व जो उपाधि जो है दिग्ग उपाधिकारि उपासने की अपेक्षा से यह उपास ज्यादा आसान है अतः उसको ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ जब ऐसे कहा तब नहीं नहीं इस विषय में आप ऐसा कथन न करें क्योंकि मैंने इसको मृत्यु के रूपी गुण से इसको उपासना करता हूँ उपास जो कोई मृत्यु गुण विशिष्ट छाया पुरुष को अपने हृदय में स्व से अभिन्न करता उपासना कर लेता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण सर्व एवं अस्मिन् लोके आयु रहती वह इस लोक में संपूर्ण आयु जीता है न इनम पूरा काला मृत्यु आगच्छति। वही भी फल है जो प्राणोपासना था प्राण रूपी उपाधि जो उपासना किया और छाया पुरुष उपाधि का उपासना किया दोनों फल बराबर है। इसलिए कहा जाता है जैसे मृत्यु नजदीक आने लगता है ना अपनी छाया अपने आप को दिखाई नहीं देता ऐसा लोग व्यवहार होता है। इसलिए अब छाया पुरुष आपको दिखाई दे रहा है तब तक आपको मानना पड़ेगा कि भाई आपकी आयु अभी बनी हुई है। अगर छाया पुरुष को आप यदि उपासना करने लगोगे छाया पुरुष तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण आयु नष्ट नहीं होगा अगर पूरी 100 साल तक आपकी आयु की पूर्णता पर्यंत जो है ना कभी भी आपको छाया पुरुष का अदृश्यता नहीं होगा छाया पुरुष की उपासना करने का विशेष फल होगी एक दर्थ वह संपूर्ण आयु जीवित रहता है यह संबंध कर दिया। छाया यहाँ बाह्य तमसी अध्याप्त आवरणात्मक है आप बाहर में देखोगे छाया दिखेगी और अध्यात्म में क्या लोगे आवरणात्मक अज्ञान है बाह्य तमसी शरीर छाया रूपे अध्यात्म आवरणात्मक अज्ञान है बाहर में आप देखोगे अपने शरीर की छाया रूपा देखना पड़ेगा तम से तात्पर्य छाया रूप अंधकार नहीं देना और अध्यात्म ज्ञान में भीतर आवरणात्मक जो अज्ञान को अज्ञानोपाधिक ब्रह्म को हृदय में एकीभूत करता हुआ सा एका देवता विशेषण उन देवता का विशेषण क्या है मृत्यु हो फल भी वही सर्वम पूर्वत भागसा वर्त पूर्वती लेना मृत्यु और अनागमनेन रोगादि पीड़ा भाव विशेष वहां में अंतर इतना ही करना पड़ेगा मृत्यु का अनागमन को देखते हुए रोगादि पीड़ा का अभाव यहाँ पर विशेष वहां रोगादि पीड़ा की संभावना है कहा था रोगादि होने पर भी वो मरता नहीं यहाँ पर रोगादि ही नहीं होंगे, ये विशेषण है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि प्राण हमेशा शरीर की विभिन्न नाड़ियों के अधीन होता है और शरीर की विभिन्न नाड़ी मांसपेशी आदियां क्या हो सकते हैं? रोगग्रस्त हो जाते हैं। उपाधि जब रोगग्रस्त, उपहित होता प्राण भी रोगग्रस्त हो गया, तदुपहित ब्रह्म होता आप स्वयं के अंदर भी रोगग्रस्त हो सकते हैं भले मृत्यु न हो। छाया पड़ जाए, कभी आपने देखा आपकी छाया बीमार पड़ जाए? छाया कभी बीमार नहीं होती, उसके अंदर कोई ऐसा तत्व ही नहीं जिससे उसमें रोग प्रवेश कर जाए। और उसको स्व से अभिन्न करके आपने भीतर में उपासना जब कर दिया, आपके पास कभी कोई रोग नहीं आ। इसे कहते हैं रोगादि रहितत्व और पूर्व रोगादि सहितत्व, यही अंतर समझ। दोनों में किंचित भेद भाषाकार ने कर दिया। मृत्यु राग प्राग रोगादि पीड़ाया भाव इति विशेष। और आगे चलकर वो कहता है कि भाई सोहवाच गार्ग्य ये आत्मनि पुरुष एतमेव हम ब्रह्म उपासयति। सोहवाच जा शत्रु मामैतस्मिन् समधिष्ठा आत्मन्वीति वा अहम् एत उपासयति। स एतमे उपास्ते आत्मन्वीह भवति आत्मन्वीह से प्रजा भवति सह तुष्टिं मास गार्ग्यः। आवंत में कहता है बाहर में विराट और ब्रह्म जो विश्व, इससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि विश्व के बिना प्राण नहीं, विश्व के बिना जो आपका छायात्मा नहीं, विश्व के बिना ज्ञान नहीं, किसी चीज को भी आप ग्रहण नहीं कर सकते है। इस दृष्टि का विश्व के बिना और समष्टि में विराट के बिना, इसलिए वह जो विराट पुरुष है, वह जो विश्वत्व जो पुरुष है, एक उत्पादित जो आत्मा है ब्रह्म है, उसी को मैं पुरुष को ब्रह्म करके उपासना। क्योंकि पूर्वोक्त सारी उपाधियां अध्यात्म में जो भी उपाधियां आपने देखी वह सब इस विश्व के भीतर है। और हृदय में जो भी जब उपाधि देखा आदित्यादि ये सब कहां है? विराट में है। और जो भी जब अधिभूत देखा वो भी विराट में है, अग्नि जला दी। इसलिए विराट और विश्व को छोड़कर अन्य सारी उपाधियों में से कोई उपाधि स्वतंत्र और अतिरिक्त नहीं है। इसलिए अंत में सर्वोपाधि से युक्त पूर्वोक्त सारी उपाधियों से संपन्न आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सर्वोपाधि से युक्त समष्टि में विराट और व्यष्टि में विश्व को ग्रहण कर लिया। यह अंतिम उसके आठ हथियार है, इससे आगे कुछ नहीं है। सहवाच गार्ग्य आत्मनि मेरे विराट जी मेरे विराट पुरुष है समष्टियाम और विष्टौच क्या लोगे विश्वम इतनेव अहम् ब्रह्म उपासयति। सहोवाच जात शत्रो तभाजस कनेगा भामाय तस्य सदिष्ठा। इसको मैं आत्मन्वीति वा अहम् एतोपासा कहता है। महाराज हम तो आत्मन्वी इस रूप से मैं इसको उपासना करता हूँ और जो कोई पुरुष इसका इस रूप से उपासना करता है निस्संदेह वह आत्मवान हो जाता है और इसकी प्रजा की संतति भी आत्मन्वी हो जाते हैं। सहित उपास आत्मनिह भवती आत्मनिह प्रजा भवती और ये प्रजा वे आत्मनिह बुद्धिमान हो जाता। सह तुष्टि मास गार्ग्य उसके बाद गार्ग्य फैल हो गया मौन होकर बैठे। अरे भाई ये भी ब्रह्म नहीं है बोल दिया तुमने मामा है तेरे संबंधिष्ठा स्वराग्य और क्या है उसे पता है नहीं इसलिए मौन। भाष्यकार कहते हैं आत्मनिम्न प्रजापद आत्मनिम्न से तात्पर्य प्रजापति लेना विराट विराजित टिप्पणी में इसलिए कर दिया बुद्ध अवेष्टि में क्या लोगे बुद्धि महत्व का प्रथमोत्पन्न वस्तु स्थूल हृदय और उसको आपने हृदय में हृदय देश में एकीभूत करके वह समस्त व्यष्टि को एकीभूत करके देवता रूपेण ग्रहण किया तस्या विशेषणम और उस देवता को किस गुण से उपासना करता है तो इन्होंने बोला आत्मवी आत्मवान इति विशेष उसको मैं आत्मवान करके उपासना करता हूं। वश्य आत्म विजिते अस्याह असौ इति आत्मवी स्वतंत्र इति क्या वश्य आत्मता आत्म विजिते अस्याह जिसके अंदर वश्य सकल बाह्य पदार्थ हो जाते हैं जो ऐसे का नाम आत्मवी होता है स्वतंत्र दियावत स्वतंत्रत्व गुण विशिष्ट करके हमने उसको उपासना किया आत्मत्वम टीका में उसके आधार पर टिप्पण है आत्मत्वम वश्यात्मकत्वम वश्यात्मकता सभी को अपने वश्य बना लेने का सामर्थ्य वाला और फल आत्मगामी होता ही है और प्रजागामी भी हो गया क्यों वो बता रहे हैं भाष्यकार का विशेषण फलम ये जो विशेषण है ना वही अंत फल हो जाता है उसके लिए आत्मनिह भवती माने आत्मान भवती प्रतारश विशिष्ट बुद्धि वाला हो जाएगा जिसके अधीन सकल संसार को वशीभूत कर सकता है आत्मनिहास्य प्रजा भवती और उसी प्रजा तक भी आत्म भी हो जाता है तो क्यों बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम बुद्धि की बहुलता के कारण से ही प्रजा उपासना बहुलता वस्तुतस्तु वास्तव में उपासना की बहुलता से बुद्धि की बहुलता ग्रहण करना या बुद्धि तो एक ही है ना आप उपासक का अपना तो बहुत आएगा उसके पास नहीं उसकी उपासना की आवृत्ति को लेकर बारंबार बारंबार बारंबार करते रहेगा उपासना की बहुलता हो गई उसको बुद्धि की बहुलता कर अतएव उसकी बहुलता की तीक्ष्णता के कारण से वो उसके वीर के माध्यम से बीज के माध्यम से पुत्र में भी हो जाता है और पुत्र भी ऐसे बुद्धिमान हो जाता है अर्थात वह भी महान उपासक बन जाता है स्वयं परिज्ञातत्व नहीं स्वयं परिज्ञातत्व एवं क्रमेण प्रत्याख्याते ब्रह्मसु स्वयं परिज्ञातत्व अजाशत्रु ने क्या किया स्वयं मैं इस चीज को अच्छी तरह से पहले से जानता हूं आपको उपदेश देने से पहले मैं इस तत्व को अच्छी तरह से जानता हूं अमुक अमुक गुण से उपासना करता हूं इस प्रकार से प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु अनेक उपाधियों वाला और अंत में जो महान उपाधि वाला ब्रह्म का भी जब निषेध कर दिया गया तब सगार्ग्य क्षीण ब्रह्म ज्ञान वह गार्ग्य क्षीण ब्रह्म ज्ञान वाला हो गया जितने आदित्याद्युपाधिक ब्रह्म ज्ञान थे उससे अधिक उसके पास और ब्रह्म ज्ञान था ही नहीं इसलिए क्या कर गया अप्रतिभासमानोत्तर इससे और आगे जवाब उसके लिए प्रतिभाषित नहीं होने लगा उसके बुद्धि कुंठित हो गई सोचने ये रह गया कि इससे आगे और क्या हो सकता तुष्टिम अवाक्षरा आस व मौन होकर सिर झुका करके अपना अभिमान उसका तृप्तता से युक्त होकर आया था बालाती उसका अहंकार टूट गया सोचा मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश दूंगा ऐसे कहकर आया था अब लेकिन बिना ब्रह्म उपदेश दिए ही मौन रहना जो कुछ उपदेश देने का प्रयास किया उसने वो सर जो उस बंदे को पहले से ही मालूम है और ऐसा कोई तत्व नहीं जानता है जो वह नहीं जानता और बोल सके अतएव मौन हो गया भाष्यकार यहाँ पूर्वोत्तर संबंध आगे के लिए जोड़ते हुए कह रहे विचार तम तथा भूतम आलक्ष्य गार्ग्यम उस गार्ग्य को इस प्रकार से मौनी बाबा बनकर चुपचाप बैठ गया मौन सिर झुका करके अनाक्षरस्तम अनुत्तरम च तथा भूतम का तात्पर्य आलक्ष्य सहवाच अजाशत्रु हो उस अजाशत्रु ने अवतरण आगे कहते हुए कहता है क्या कहा उसने सहवाच अजाशत्रु एतावानु इति एतावधीति नहीं तावतावीतम भवतीति सहवाच गार्ग्य उपत्पायानीति अजाशत्रु ने कहा महाराज क्या इतना ही आप जानते हैं नितावन्नु ब्रह्म क्या ब्रह्म इतनी उपाधियों वाला है तो कहता हाँ भाई इतना ही है क्या ये तावत ही तो कहता नहीं तावत अवीतम इतना जानने से जिसकी आपने प्रतिज्ञा की थी वो आपने नहीं जाना जितने ब्रह्म को आप जाने हो इतने ब्रह्म को जानने से वह नहीं जाना गया है जिसको हमने प्रतिज्ञा किया था ब्रह्मते ब्रह्माणी थी वो भी आप नहीं यानी कि आप इनको नहीं जानते इसका मतलब यहाँ पे शास्त्रार्थ होएगा विचार करेंगे भाष्य कहेंगे तो खंडन क्या है नहीं था होता तभी तुम का तात्पर्य इनमें से कोई ब्रह्म नहीं है अतः तो सब गलत है ये भी तुम नहीं जानते हो ठीक से ये अर्थ नहीं घटाना उल्टा बोलना माने ये सब आप जितनी भी प्रकार के ब्रह्म आप जान रहे हैं इनमें से एक जिनमें से इनको जानने मात्र से उस ब्रह्म जिसकी तुमने प्रतिज्ञा की थी वह अभी नहीं जाना हुआ है ऐसे उसके साथ जोड़ेंगे बात सवाच क्योंकि उपक्रम के उसे नहीं जोड़ेंगे तो उत्तरान्वय नहीं बन पाएगा। गार्ग्य उपत्वा यानी थी, तब गार्ग्य ने कहा महाराज हम तो आपके शिष्य बनना चाहते हैं। सब गार्ग्य उवाच त्वामे त्वामेव उपयानी, हम आपके शिष्य तो ग्रहण करना चाहते। इन्होंने कहा था हाँ ठीक है जाओ समझा ले आओ, हम तुम्हारे जो संस्कार कर देते हैं उत्सला बना लेते हैं। कैसे कहेगा क्षत्रिय होकर ब्राह्मण, ये तो पहले आरंभ में कहा था ना विरोध हो जाएगा मामला सब कर। अब देखिए किस प्रकार से होता है वर्णन करेंगे। ओम।